به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که فصل‌های رنگارنگ آفریده، بهار، تابستون، پاییز و زمستون خوشگل و پربرف. الانم که توی فصل پاییزیم، توی چه ماهی از پاییز؟ آبان. سلام به روی ماهتون عزیزای گلگلی، خیلی دلم براتون تنگ میشه. ای کاش هر دقیقه و هر ساعت من میتونستم در خدمتون باشم. خب گلگلیا، قصه ها رو دوست دارین؟ بله، الهی شکر. شما به مامان و بابا، به دوستاتون، به خواهرا و برادرا کمک میکنین؟ بله، هزاران آفرین به شما. بی خود نیست که خدای مهربون انقدر شما رو دوست داره. قصه‌ای براتون دارم به اسم دوستای خوب. انشالله بپسندین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه مورچه کوچولویی بود که توی یه دشت بزرگ با مورچه های دیگه زندگی میکرد. مورچه کوچولو هر روز از لونش بیرون میومد و دنبال غذا میگرد. آخه الان فصل پاییز بود، مورچه کوچولو و دوستاش باید برای زمستون غذا تهیه می کردن. بله، غذا رو می بردن تو لونشون ذخیره می کردن. مورچه کوچولو خیلی وقتا با مورچه های دیگه می رفت به روستایی که اون نزدیکی بود تا غذا پیدا کنه. یکی از روزها که مورچه کوچولو راه افتاد بره دنبال غذا، چشمش خورد به یه دونه بزرگ گندم. با خوشحالی اون دونه را از زمین بلند کرد تا ببره به لونه. اما بچه ها، دونه خیلی سنگین بود. مورچه کوچولو زورش نمی رسید اونو به تنهایی ببره به لونه. برای همین هر چند دقیقه دونه رو روی زمین میذاشت و یه خستگی در میکرد و دوباره شروع میکرد. مورچه کوچولو همینطور که داشت کشون دونه رو به سمت لونه میبرد، چشمش افتاد به خرگوش سفید پشمالویی که داشت دنبال غذا میگشت. مورچه کوچولو رفت پیش اون و گفت: من تا حالا تو رو هیچ وقت اینجا ندیدم. خرگوش کوچولو یکم اطرافش رو نگاه کرد و با کنجکاوی گفت: من که تو رو نمی بینم، این صدا از کجا میاد؟ مورچه کوچولو گفت: منم مورچه‌ای که نزدیکی همین دشت زندگی میکنه. اگه به پایین نگاه کنی منو می بینی. خرگوش به پایین نگاه کرد. مورچه کوچولو رو دید که بار سنگینی به دوش داره. خیلی ناراحت شد و گفت: من از یه راه دور اومدم. اینجا خیلی سرسبز و قشنگه. میخوام برای همیشه اینجا بمونم و برای خودم و خانوادم غذا جمع کنم. میتونم به تو هم کمک کنم تا دیگه خسته نشی. مورچه کوچولو با خوشحالی گفت: خیلی ممنون. راستش این دونه خیلی بزرگ و سنگینه. من به تنهایی نمیتونم ببرمش. اگه کمکم کنی خیلی خوشحال میشم. بعد دوتایی با هم راه افتادن. وقتی به دم در لونه مورچه رسیدن، خرگوش دونه رو همونجا گذاشت. مورچه کوچولو با خوشحالی مامان باباش رو صدا کرد. اونا با دیدن اون دونه بزرگ گندم خیلی خوشحال شدن. وقتی شنیدن خرگوش به مورچه کوچولو کمک کرده تا اون دونه رو بتونه بیاره، دیگه وای از کار خرگوش خیلی خوششون اومد. خرگوش خواست بره که بابا مورچه صداش کرد و گفت: خرگوش مهربون، چون تو به مورچه کوچولو کمک کردی، ما میخواییم از تو یه جوری تشکر کنیم. برای همین خواهش میکنم دنبال من بیا. خرگوش با تعجب به مورچه کوچولو نگاه کرد. اما مورچه کوچولو هم چیزی نمیدونست. هر دوشون راه افتادن دنبال بابا مورچه. اونا رفتن و رفتن تا به یه دشت بزرگ رسیدن. بابا مورچه به خرگوش نگاه کرد و گفت: توی این دشتی عالمه هویجای خوشمزه است که مال هیچ کس نیست. تو میتونی هر وقت گرسنه‌ت شد بیای اینجا و از این هویجا بخوری. خرگوش خوشحال شد و گفت: من تو عمرم هیچ وقت دشت به این بزرگی با این همه هویج ندیده بودم. خیلی ممنون. اون وقت به سمت دشت رفت. از اون به بعد خرگوش و مورچه کوچولو با هم دوستای خیلی خوبی شدن و به هم خیلی کمک کردن. گلای قشنگم، منم مثل شما دقیقا از قصه هایی که توش صحبت از دوستی و همکاریه خیلی خوشم میاد. اینم خیلی عالی بود. باریکلا، باریکلا به خرگوش مهربون و باریکلا به پدر مورچه کوچولو. بله، شما میدونم که این کارا رو میکنیم. مثلا وقتی دوستی دارین که میخواد نقاشی بکشه اما مداد رنگیاش کمه، شما حتما از مدادهاتون میدین که اونم استفاده بکنه و یه نقاشی خوشگل بکشه. یا اگه یه کتابی رو دوست داره و شما دارین، حتما کتابو میدین که دوستتون بخونه. چی از این بهتر؟ آفرین به شما فرشته های روی زمین که همه کاراتون درسته، حساب شده است. خوش به حالتون، برای ما هم دعا کنید. عزیزای گلم، شبتون بخیر و خدا نگهداری همگیتون باشه.